در قسمت دوم برنامه موسیقی این ساعت، رشیدی همراه با ارکستر شماره 2 ترانه بیفروغ مهر را می‌خواند. رهبر ارکستر مهندس خرم، ترانه از حالت، آهنگ در ابو عطا آشنا، غزل از یغما. به کام دل پریدن ها در حلقه دامی به ناکامی تپیدن ها ندانم قصه دل چی اما قدر دانم که هر جا لب گشودم گوش بستن از شنیدن ها یا محبوب من ایده ندانم کیست یغما ندانم کیست یغما در بیابان جنون روزی زره با مانده دیدم در آغاز دویدن ها زره با مانده دیدم در آغاز دویدن ها زنده‌تو.